kando bato bola kango na ndoko te mama mapasa bakoloba bakolepe tina nini okomo lukanga na musika e pourtant na zali mpembeni na yo awa tina nini okomo finganga na banzembo ekomba e pourtant mapasa nanga bayende kosukisa Yokomi koka kolanga iloko lelo kwa kosomba Boba pesa ngayi motu ya balingi Naboyo tikanga na balabala Bo moto ya nzela atyo la biso Ele banini, ebani saka kengo na bozui mama Na kende koluka yango, ata na horizon E pali kolo na babele, salema ekuta na Zoka realite, kuta na epayi mokote Marie-Jeanne, mama Yebisanga nini na koki kosala Pona kokali susu kosomba tema na yo Etambo suwa na motema Elekanga monene Nazanga esika mpona tia tasusi Sika banzela nde yazo babate la lokumwa ba mama